ve suçlunun tespitindeki malzemelerimiz, bir zulüm furyası var. Ondan sonra önem vereceğimiz şeylere değil, önem vermeyeceğimiz şeyler üzerinde duruyoruz biz. Bu hayatımızın her safhasında var. Şöyle bir bakarsak görürsün. Ha? Çok var. Çok var. Hatta şu teypleri kapayalım. Dedi, sahili doğruluğu araştırılır. Bana imanı anlatan, imanı Kur'an anlatır, imanı sünnet anlatır. Kur'an'ı bilmezsen imanı bilmeyiz, sünneti bilmezsen imanı bilmeyiz. Ben sünnetten evvel, yani imanı öğrendim, Kur'an'dan evvel imanı öğrenirim diyemeyiz ki. Onu bilmezsek onu bilemeyiz. Ben Kur'an'dan önce, sünnetten önce namaz öğrendim diyebilir miyiz? Namazı bize öğreten Kur'an ve sünnettir. Biz böyle diye diye Kur'an'ı böyle şeyler için okumuyoruz Tanrı. Kur'an'ı sadece ölüler için okuyoruz. Okunan bir kitap olmuş. Yani ben şimdi anlamıyorum da fakat burada Peygamber'in ülkeler vahiyden sonra küçümlük bir kesinlikle bir söz konusu da 3 yıl diye bir şey nereden? Şey var yani bilmiyorum bizim okuyucularımız bir şekilde yazılıyor. Artık o kitapların demek ki güvenli devresi. Yok. Oradaki kitapların adı da önemli değil bak. Bu gibi nakil ya Kur'an'da ya sünnette olmalıdır. Yani, orada bir ara fetret doğru. Ama 3 yıl. Şimdi bu yani kesinti olduğu dönem içerisinde gelen o İkra 7 ayete kadar yani 7 ayete kadar bölüm mü sadece anlatmış oluyor? Daha sonraki gelen ayete kadar. Müddettir'in gelmesi, Müzzemmil'in gelmesi aynı şey üzeredir. Yani İkra ile Müddettir'in, Müzzemmil'in gelmesi aynı hal üzeredir. Çünkü Mekkelilerdeki zemmedilen şeyler biliniyordu. Yaklaşmak istediğin yeri tespit edebilsem bir şey, daha net bir şeyler diyebilirim. Ha? İman konusunda imzaladın. İman mevzunda bir ayrı sohbetimiz var bizim banklarda. Şimdi bir geliriz de işte Resulullah'ın zamanını tespitini yaptık. Şimdiki zamanı tespitini yaptık. O zamanki insanların düşünceleri, şimdiki insanların düşünceleri vesaire yani bazı şeyler söylemeniz. Şimdi o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde Mekke'den yer çok berbat bir yerdi, kötü bir yerdi. Şu an vakası da yarına uyuyorsa, yani vaka aynıysa, insanlar dejener olmuş, bozulmuş, her tarafta boş pislik var. Resulullah bundan çıkış için bir yol takip etti. Peki yani şu an biz nasıl bir yol takip edip bu sistemi, düzeni, Allah'ın üzerine çevirmemiz gerekiyor? Eğitim dedin mi? Tek noksanlığımız bizim eğitim. Eğitim. İyi bir eğitime tabi tutmamız gerekiyor. Bu eğitimde bizim malzememiz de Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti olmalıdır. Yani bu eğitimle o imana ulaşabilir miyiz? Sahabenin imanına. Her kitap sünnetten ulaşamazsak başka hiçbir şeyle ulaşamayız. Yani muhakkak öyle mi? Ben ona faniyim de falan. Sahabenin imanın derecesine ulaşmak. Mümkün olabilir mi? Ayet-i kerimede diyor ki bak. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, kimi kastediyor? Senin iman ettiğin gibi demiyor. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ بِهِ demiyor Resul'e. Sizin diyor, sahabeleri de içine katarak, çünkü Resul'den o imanı canlı bir şekilde nakleden onlar. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman فَقَدْ اِهْتَدَوْا o zaman hidayet üzeredirler. Biz sahabenin iman ettiği gibi iman etmeliyiz. Bu nasıl olacak? Ve Allah Resulü de bir hadisin neticesinde مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ onların yolu nasıl derken benim de ashabımın yolu üzere bulunan diyor. Benim benden nakledilen sahabenin naklettiği hal üzere bulunan diyor. Kur'an nasıl ne? Onlar gibi iman etme mecburiyetindeyiz. O zaman hidayet üzere oluruz. Evet, biraz şey dedi ki, sizce sağa kadar altın verseniz diyor. Hı. Onların iman ettiği gibi iman edin derken sen onların iman esaslarını alıyorsun. Herhalde Uhud harbi yapacak değilsin, Bedir harbi yapacak değilsin. Onlar Bedir harbi, Uhud harbi yaptı, ona nail oldular. Onlar muhacirdi, ensardı, buna nail oldular. Sana muhacir ol denmiyor, hicret olup da hicret edip de onların seviyesine ermen mümkün değil. Hicret kapısı kapalı mı? Ben hicret kapısı kapalı demedim ama Mekke'den Medine'ye hicret yok gayrı. Yani burada melekler diyor işte canlarını aldığı zaman Allah'ın ağzı geniş değil miydi diyor. O kimin için diyor? Bunu yaşamıyorlar. Hayır. O Mekke'den hicret etmeyenler için. Yani bizim için geçebilir mi? Geçersiz demedim bak. Sen kullanılan zeminini önce anlayacaksın. Bunlar ne hicreti? Hicret imandan sonra olur. Önce iman. Ne zaman hicret edin? Demin dedim ya sohbetin başında, isteklerimiz ve temennilerimizle layık olduğumuz şeyi bir ölçü, aynı paralelde anlıyorsunuz. İsteklerimiz arşa ulaşıyor, liyakatımız ayak altında. Herkes temenni ediyor Ömer gibi. Bir idareci istiyor mu? Ha? Önemli olan beraberinde Ömer'in idare ettiği gibi insanlar gibi olmaya çalışmaya. Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olursan bir Ömer olur değil mi bize? O manada ben söylemedim. Yok. İkisi bir gider buna bak. Ömer'i istemek, Ömer'in idare ettiği gibi ettiği adamlar gibi olmak. İsteklerimizle liyakatımız aynı paralellikte gitmeli. Bu anlaşıldı değil mi? İsteklerimiz çok. Tabii. Şey diyor tabiinden birisi, bazı sözler söyleyince sahabe diyor ki Allah o günleri size bir daha göstermesin diyor. Sahabeler, Allah bize onlara uymak nasip etsin. Ona karşılığında korkuların en iyi tebliğ olması ayeti var ya. Onun da Tevbe suresi 41'de gerek hafif gerek ağırlıklarınızla topluca cihada çıkın da İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. Bundan hafif hastalar, yaşlılar, gençler herkesin komple çıkması diyerek. Bu diyor iki ayet diyor birbirine çelişmiyor mu? Ben de hangi ayetten diyor? Nur suresi 55'te Tevbe suresi 41. Çelişmiyor. Nasıl? Niye çelişiyor ki? Neden çelişiyor? Neresi çelişiyor? Burada Allah Azze ve Celle sizden iman edip salih amel işleyenlere ama geçmiştekileri yer idim tarafı sıkıldığı gibi sizi de yer idim tarafı sıkılacak. Korkunuzu emniyete tebdil edecek. Tamam. Dininizi temekkün edip yerleştirecek diyor. Ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaktır diyor. Yani sadece iman ve salih amel karşılığında. O ne? İman ve salih amel ne? Böyle yani yeryüzünde hilafeti varsa niye savaşın, topluca savaşın diyor. Yani o oradan da işi beyata getiriyor. Kur'an'a inanıyor mu? Kur'an'a inanan Kur'an ters diyemez ki. Bizim yani dedim o zaman ters orada değil, bizim anlayışımızdan biri dedim. Hangisi dedim? Onu bulmak lazım dedim. Peki imanla salih amel ne? İman etme Allah'ın getirdiklerine şeksiz şüphesiz kabul etmez. Salih amelin içerisinde cihat da var. Burada tevhidi gündeme getiriyor. Şey lokma tabi. Tabi ayet gibi gündeme gelen ulaştırılmadan. Bundaki, bundan kasıt tevhiddir. Ancak tevhid ehline Allah yeryüzünün hakimiyetini verir. Bırak bulunduğu mutlakanın hakimiyetini değil. Yani Afganistan'daki Müslümanların perişanlığı neden? Davada, cihatta tevhid asıl olmadığı için. Şu an kendileri içerisinde birbirlerine Ruslardan daha çok zarar verdiler. Ruslar bile o kadar zarar vermedi Afganlara. Neden? Asıl tevhid değil. Asıl mıdır? Değilse hafif yani ağırlıklı ve ağırlıksız genç ihtiyar ne olursanız olun Allah yolunda cihat edin. Bırak tersi değil. Atiyet ettiler. Bu adamların böyle eylemci yapılarına yumuşak bakabilir miyiz biz? Bunlar eylemciydi. Bunların eylemciliği terörist bunlar. Allah yolunda mücadele etme farklı bir ortamı getiriyor. Allah yolunda, tabii Allah yolunda bize bir çocuk öldürmeyi emretmez. Birisinin malını çalmayı emretmez bize. Atiyetle emretmez. Beyat konusu, beyat konusu Müslümanların umuman, tamam mı, ittifak halinde kabul ettikleri liderdir. Ona verilen söz. Temizli de geçen sahibi hadisten boynunda beyat olmadan ölen kişi tabii, doğru. Beyat, beyat ipi varsa halife yok ki. Kime beyat edeceğim? Dünyada yani Müslümanların imamının olması gerekir. Kim imam? Türkiye'de bile 10 tane, dünyada 50 tane çıkar. Bir tek imamın beyat edilmesi gerekir. Bütün Müslümanların ittifak ettikleri. Bunun neye dayanıyor söylüyorsunuz? Bu açık Müslümanların imamı diyor. Bunun emir. Beyat o zaman herkese mi beyat etmek demektir? İmametle onlar ayrı. Onlar Kızılbaşlar sadece Hümeyni'ye beyat ediyorlar. İki kere yumacak. Ebeledi. Hümeyni'ye kendileri bile biat etmemiş durumun var şu an. Ona iki kere yumabilir. İki kere yumacak. Onlar bile biat etmiyor. Sen de beyaz söz konusu değil. İlim ister. Allah Resulü Mekke'de biat mı almıştır? Peki hocam bu şey biat edilecek kişi diyelim ki çıktı bir tanesi. Bunu umum İslam alimleri mi karar verir? Bu zamanın müşkülatı değil. Bizde bir iman müşkülatı var. Bir tevhid müşkülatı var. Biat edecek insanın da muvahhid olması lazım. Ben mesela biat edilen insanı da Hümeyni vahdetil vücutçudur. Her şeye Allah diyen bir iman esasına sahiptir. Ben bir vahdetil vücutçu olan müşrike nasıl biat edeyim? Beat yani imandan, tevhidden sonra gelen bir şeydir. Müslümanların yani ulul emre verdikleri bir sözdür. Şöyle gelin. Sözdür. Başka bir şey değildir. Şimdi bunların içerisinde olan bir insan, yani Şia ile birlikte çalışan bir insan. Hocam nasıl olur da senefi akideye sahip olduğunu söyleyebilir miyim? Anamız. Takiye mi yapıyorum abi? Mümkün değil. Tasavvufçuların dediği gibi değil mi? Tasavvufçular da bizde. Mümkün değil. Yani özellikle hocam bunu soruyorum. Bir arkadaş selefi olduğunu, İbn-i Teymiye'nin kitabını baştan sona okuduğunu söylüyor. Mesela şey. İbn-i Teymiye şiaları tekfir ediyor. Tamam. Bunu bildiği halde. Selef akidesine sahip olduğunu söylüyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Bunlar tam tam inancını anlatsa onların oradan kovarlar. Bu inanç sahibi olsa orada duramaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Onlar seni bilseler seni kovarlar. Ondan sonra sen tam imanını yaşarsa orada duramazsın. Peki bunların imanı şey olan yani yerinde olan Allah Resulü'nün öğrettiği gibi aleyhissalatü vesselam yaşamaya çalışan öyle inanmaya çalışan insanları çekmek için bu denli bir takiye şeyine sahip daha korkuncunu yani. Yaparlar. Karı bile verirler. Mutanikahıyla kız bile verirler sana. Hepsini yapabilirler. Mutanikahıyla kız bile verirler. Hümeyni kitaplarını okusan ehl-i sünnete nasibiler derler. Tabii nasibiler derler. Hatta kafirlerle bile ittifak edebilirsin ehl-i sünneti öldürmek için. Tahdidul Vesile isimli kitabında yazar. Bunları zıplatmak için ne yapmak gerekiyor? Yani tebliğ etmek. Şey yok. Fakir yapan bir insanın o örtündüğü perdeyi almak için. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Sahtekarlık da bunu alamazsın. Sadece hiçbir zaman Şia'nın takiyesinden emin olmak. Yani her zaman? Tabii Şialarla gidip gelen bir insana hiçbir zaman güvenemeyiz. Geçinemez çünkü. Mümkün değil geçinsin. Bunu açıkça demeliyiz arkadaş. Bir Şia'ya güvenemeyiz. Çünkü benim itikadım Şia'yı tekfir ediyor. Şia da beni tekfir ediyor. Nasıl bir arada kalabilir? Hoş bir sinerjist midir hocam? Geldi mi? Seni mi tuttu? Ya gelmem bir şey yok. Şey, ıslaklık. Takip bir şey yok. Ne oldu? Yok, şeyden değil, oradan geliyor. Ha. Oradan sıçrıyor. Ben ayağım şey yapayım demiştim. Arkadaşlarım sorusu. Hakkımız önemli. Bu Müslüman üzerinde 4 hakkı var diyorlar. Hı. Bu hadis sahih mi? Hani selam verdiğinde evet, alması, hastalandığında ziyarete evet. Gitmesi, davet ettiğinde icabet. Hocam o zaman Allah rızası için sizi davet ediyorum. Allah İnşallah. Bu özellikle söylemek. Bu davet ama bu düğün. Gel mesela arada sırada uğramanız da. Otobüs ne kadar da geliyor? Otobüs 7 saat, 7 saat. Kaç para otobüs? Bakır sana Kur'an öğrenmek. Tebrikte içine giriyor. Güzel Kur'an okumak gerekiyor. Efendim? İma ile namaz kılmak. Kısaca bir tarif verin. Nasıl İma ile namaz kılmak caizdi. Müşkülat anında. Göz kapatmadı. Gözü hareket ettirerek. Hiç vücudunu kıpırdatamıyor. Felç halinde yatıyorsa evet. Vücutla da ima olabilir. Ayağa kalkamaz. Oturarak kılar. Zabi Hacer. Oturup da secde etmeye durumu yoksa. Akşam ilk defa başıma geldi trenden. Bilmeden ima ile kaldım. Gözlerimi biliyorum. Sadece bitirip kaldım. Akşamla cem etmiştim. Eğilip kalkamıyor musun? Yok. Öndeki yatırmıştım koptu. Arka tarafa da gittim orada müsait yer yok. Geldim. Yaradan'a sana da öyle. Onu da dedim. Öğrenim nasıl ben hakkımda. İmkanına göre. Trenlerde böyle namaz kılma yerleri yok. Vardı. Arka vagonda genelde boş yer olurdu bir tane. Yani boş bir vagon oldu. O personel vagonu. Trende yoktu. Belki de 10 sonra trende yoktu. Hocam farz ayin olan ilimden hangi dede? Sadece bir açıklar farz ayin. Kur'an öğrenmek. Tevhid. Meselenin hükmünü şey yapmadan evvel Kur'an öğrenme mecburiyetindedir Müslümanlar. Arapça bunun içine giriyor mu? Girmiyor mu? Yoksa... Tamam. Bakın selamun aleyküm. Vardır değil mi? Ama amel edilmez. Öyle bir şey var mı? Yani, şimdi... yani kaderle veya bağlantısı var mı onunla? Kaderle mi? İlham normal olarak vahiyden bir cüzdür. Ama bizdeki ilhamı kastettiğiniz zaman bu insanın herhangi bir şey mevzuunda bir istidat, kabiliyet, gönül açıklığına sahip olmasıdır. Anlatabildim mi? Ama hiçbir zaman ilham hatadan beridir diyemezsiniz. Mesela şairler şiirleri yazarken ilhamla yazarlar. Ressam resmini böyle yapar. Hatasız olması mümkün değil. Mesela Mehmet Akif bu mevzuda en selahiyetli bir insan olmasına rağmen şiirlerinde kadere ters düşebilecek imanı zedeleyen bazı müşkülatları irtikap etmiş. Biz senden nur istiyoruz, sen ise bize ateş yağdırıyorsun sözü. Bu kadere tekmedir. Şiir dedir, ilhamla yazmıştır ama vahiy diyemezsiniz. Bunu bazı tasavvufçular kullanmıştır. Celaleddin Rumi Mesnevisini Allah tarafından yazdırtıldığını söyler. Muhittin Arabi, Fütuhat-ül Mekke'nin yazdırtıldığını söyler. Böyle çok insan vardır ki kitaplarının yazdırtıldığını, risaleleri mesela Haşr Risalesi'nin Nurcular'da yazdırtıldığı söylenir. halk nezdinde bunu yaptığı çağrışım nedir? Hata yoktur. Hiç kimse bunu tenkit edemez havası esiyor. Ama Mesnevi'yi okursan 200'ün üzerinde çirkef, porno hikaye vardır. Anlatabildim mi? Yani ilhamı bir istidat açılışı, gönül açılışı şeklinde ele almak gerekiyor. Ancak amel edilmesi, Maide suresinde hani İsa Aleyhisselam'ın havarilerine Cenab-ı Allah vahyettik diyor. Evet. Havarilere o anki hali, bu bize de olacak demek değil. Yani havarilere vahyettiyse bize de vahyeder değildir. Her ümmetten mülhem, kendilerine ilham olunanlar vardı. Bir, yani bu ümmetten de olsaydı Ömer olurdu diyor Buhari'deki hadiste. Tamam mı? Amel diye bir şey mevzu bahis değil. Yani konuşulmaz bile. Bu ölçü olarak alınmaz bile. Amel kitap ve sünnetlendir. Bitmiştir. İlham birilerine gayipten bir haber gelmesi değildir. Böyle bir şey beklemez. Başlarsa gelir ama bu şeytandan gelir gayrı. Nerelerde? Hanımlar genelde atıp tutuyorlar şimdi. Televizyonlara röportaj. Nerelerde oldu dedin? İstanbul'da bir ya da bir üniversitenin. İstanbul'da. İki tane müşteri bacı şey giymiş herhalde diyorlardan. Ne olmuş? İki üç tane? Bacı takmışlar yani. Peri olsa derse girmişler. Onu eleştirenler de daha fazla. Daha da oturmayı da yapıyorlardı. Cihazetler verdi. İşte. Bu açıktır. Ama Müslümanım diyen, tekfir edemediğin, İslam'a yakın veyahut İslam düşmanı olmayan birisini ister istemez öbürküne nispeten tercih edersin. Onu tercih etme hakkın vardır. Anlatabildim mi? Hocam o zaman Nisa Suresi 140. ayet kerime. Evet, siz de onlar gibi olursunuz. Ha? O zaman bu noktada tercih etme olasılığı İstersen tercih etme. Sana zulmeden, dinini yaşatmayanla, din düşmanı olmayıp yaşatma fırsatı veren hangisini tercih edeceksin? Sen istersen tercih et. Sana kalmışız. Delili sen de. Kızının başını açan var okulda, açmayan var. Hangisi daha iyi? Açmayın daha iyi. Sen kendin söyledin değil. Fakat şimdi o zaman kıyas yapmış oldun şimdi. Ben kıyas yapmadım. Ahaf-ı darariyim vardır. Kıyasla kıyası kabul etme o zaman. Açanı tercih etsin. Ne? Hocam her ikisini de tercih etme. Mümkün değil. Yani vakalar, gerçekler hiçbir zaman sırt ardı edilemez. Yani. Mümkün değil. Hocam buna güzel bir örnek veriyor bir tane. Hava kirliliği var diyor. Havayı nefes etme diyorsun ama hiç hava vermiyorsun. Hava yok. Öleceğiz. Tabii. Tevessül olayını biraz açar mısınız? Yani tevessül tasavvufların en büyük dolandığı bir çalı yani ayaklarını. Şeyh Albani tevessülünü okudun mu? Yok. Tavsiye ettim. Sat bir tane ona. Sat. Yok dükkanda okuması. Sat. Öğrenen olamıştım. Sat işte. Ama hocam. Şeyh Albani tevessülünü oku. Güzel mi? Yeterli denli veriyor mu? Çünkü. Bu mevzuda en güzel. Yani yazılan en güzel kitaptır diyebilirim. Hocanın kafadan enjekte demiş, senin kafaya enjekte yapıyor. O zaman. Hiç diye düşünmemiştim diye. O söz Yunus'un. Ha? Yunus'un o söz. Yok. O Yunus'un sen. Ya bu yanını düşünmemiştim ya. Kim getirdiyse aklına. İşte dairede olsun veya akrabalarda olsun. Hemen kalbin temiz diyor. Adamı kalbin kirli demiyor ama kalbin temiz olursa bunların cevapları hep laf cambazlığıdır. Şeytan nereden buldurtuyor bunlara ya? 40 belki 1000 sene düşünsen bulamazsın. Ya. Ben git şeytana söyleyeyim. Efendim onu şey deyince anlatayım şimdi. Yani kalbi kuş gibi çarpanlar şimdi cennette olacağına dair. Cennet bölümünde geçiyor. Müslüm'ün. Kalbi kuş gibi. Kalbi kuş gibi çarpan. Müslüm'ün cennet bölümünün... Cennetteki kuşların şeyi kanadı gibi çarpan. Ha, kuş kanadı gibi çarpan. Bunu anlayamadım hocam hadisi. Hadisi mi çıkarıyor? Ha, hadise bakalım. Hocam bir de yine gelirken sabahtan okuyordum size telefon etmeden. O gün İblis Hayyat'a yani yemin ederek bu deccaldır diyen sahabeler var. Genel onlar abi. Bilmiyorlar mıydı? Hazreti İsa ile birlikte onun çarpışacağını da bu soruyu sordular. Daha önce mi sordulardı? Bilmiyorlar. Hatta Ebu Said el-Hudri ile bir Mekke yolculuğu var. Evet, İbn-i Sayyad. İbn-i Sayyad. Ebu Said el-Hudri ise sanki de onu bir çekinger durmuş. Ondan sonra... olanlar cennete girecek bir takta olarak. Tamam. Ben niye kastettiğini ben anlamadım. Şey gördün mü? Kur'an-ı Kerim'de hangi anlattı bilmiyorum da Allah'ın adını kırsınlar. İlerden. İlerden kırarlar ve cennet falan olur. Yani o ilklerin yine Allah korkusundan. Halkların şey kuşlar böyle tez tez atarak. Ürperme o ama bu kuş kalbi gibi kuş kalbi gibi çarpan da deniyor buna. Kuş kalbi gibi kalp duru olan bir topluluk cennete girer. O ayetin kadarı ağlarda var mı? İddialar var mı? Hocam Cabir İbni Abdullah İbni Said deccaldır diye Allah'a yemin ederken gördüm. Gördüm de Allah'a yemin mi ediyorsun dedim. Ben Ömer'i Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bunun üzerine yemin ederken işittim fakat Peygamber Aleyhisselam ona itirazda bulunmadı dedi. Ona gidip olamaz şey mi? İbn-i Sayyad ne ispat ediyor? Bakayım hangi duvar? Talip olanı bunlara da olanı. Talip olanı. Talip olanı. Evet. Bakmak gerekiyor. Ama numara var hocam. 2993. Gelenlerin arasındaki hali. Hocam İsa Aleyhisselam'la çarpışacağı, yani dünyayı dolaşacağı, her tarafı ele geçireceği malumken nasıl yemin ediyorlar? Bilmeyebilir mi? Ama peygamberin vefatına sonra da söylüyorlar bu haberleri. Hani bilmediği için haber peygamberin vefatında Hazreti Muhammed'e herkese ulaşmıştı mı? Hazreti Ömer Peygamber'in vefatından çok sonra mesela bazı haberleri duyuyor. Evet. Tabii. Bunu görelim de İbn-i Said'in kendi ispatı daha şey. Evet. Kendisi söylüyor. İleride okudum ben. Bunu açıyor. Hocam değişik değişik deccaller olabilir mi? Yani 30 deccal gelmedikçe İsa'nın karşısına gelecek olan adı Mesih deccaldır. Ama 30'a yakın yalancı peygamber deccallar gelecektir. Deccal demezsek yalancı demek. Evet. Deccal yalancı deccaldır. Yalancı demek. Ama İsa Aleyhisselam'ın karşısında olacak, Mesih'in karşısında olacak olan bu Mesih-i Deccal dediklerdir. Biraz anlatır mısın hocam bu Deccal'ın şeylerini? İnsanlar ona yani çok büyük büyüttüklerine göre gözüne biraz anlatır mısın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir şerifte her peygamber ümmetini Deccal'ın şerrinden sakındırmıştır diyor. Devam et. ve ben de sizi onun şerrinden sakındırırım diyor. Peygamber haber verdiği gibi böyle, yani her peygamberin kendi ümmetini Deccal'dan sakındırdığını şu an bile mevcut olan Tevrat'ta, İncil'de Deccal Antikrist olarak geçer. Antikrist. Antikrist diye geçer. İsa karşıtı gibi. Öyle. Antikrist diye geçer. Bunu bilirler. Bunu bilirler. Ondan sonra Deccal diyor, ondan bahsetmediğiniz bir ortamda çıkar diyor. Yani hiç bahsedilmez olur artık Deccal'dan. O ortamda çıkar diyor. Ve sahabe diyor ki Allah Resulü o kadar Deccal'dan bize bahsediyordu ki diyor. Biz şu Medine hurmalıklarının içerisinde herhalde sanki çıkıp gelecek zannederdi. Yani Allah Resulü o kadar Deccal'dan sakındırıyordu bizi diyor. Ha. Ve de devamlı Deccal'dan konuşuyordu, onun şerrinden, fitnesinden bahsediyordu. Bunu da biz birçok günlük delil getirdik. Delil getirdiğimiz yerlerden birisi, bir şerden, fitneden ne kadar çok bahsedersen ondan o kadar sakınma ihtiyacı duyar, uyanık dururdun. Sahabenin dediği gibi herkes Allah Resulüne hayırdan soruyordu. Ben de şerden sordum. Onun bana ulaşmasından korktuğum için diyor. Hani şerden ulaşmasından korktuğum için diyor. Ondan sonra Allah Resulü Deccal'den bahsederken bunun kıyamete yakın İsa Aleyhisselam'ın karşısında, Mehdi'nin karşısında çıkacak birisi olarak vasf ediyor. Ve bazı sıfatlarından veriyor. Avar olduğu, hani tek gözünün kör olduğu ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine bazı şeyleri yapma. Sağ gözünü sol gözünü hocam. Hatırlayamadım. Bir gözü kör değil mi? Bir gözü kör evet. Diyor. Evet. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona bazı şeyler yapma imkanı verdiği, gücü verdiğini söylüyor. Evet. Yağmur yağdırması, adamın birisini gidip ikiye kısır, onu tekrar ona can vermesi gibi halleri verdiğini söyler. Ondan sonra her yeri dolaşacak diyor. Ve sadece Medine ile Mekke'ye Hicaz'a giremeyecek diyor. Giremeyecek diyor. Tabi burada zikrettiklerinden birisi İsa Aleyhisselam'ın karşısında tuzun suda eridiği gibi eriyecektir. Yani İsa Aleyhisselam üzülmemiş bile olsaydı tuzun suda eridiği gibi eriyecek diyor. Evet. Bunu Deccal'ın öldüreceğini söylüyor. Buna zikretti alnının ortasında kefere yazardı ve bunu herkes okur. Yani okuma bilen de bilmeyen de okur. Deccal'ın o anında. Anındaki şey yazıyor. Yazıyor. Ondan sonra İnanın topluluk olacak ama değil mi? İnanın topluluk olacak değil mi? Eski İspahan Yahudilerinden 70 bin kişi ona uyar. İspahan Yahudilerinden tabağa çay vermeyecek misin? Çay sana, çay tek sana. Ben mi? Kahri çekilir. Onun fitnesinin büyüklüğüne dayanacak verdiğiniz örnekler. Peygamberlerin bir kısmı genellikle peygamberlerin gösterdiği mucizeler kavlinde gibi gözüküyor. Yani ölüyü diriltmesi, yağmur yağdırması ona o gücü vermiş. Evet. Aynen mesela şeytana verdiği gibi, şeytana hani kan damarlarında bile hareket etme gücü vermiştir şeytana. Ama peygamberlerde böyle bir güç yoktu. Evet, imtihan. Onun yanında mesela, mümin gidip kafir dönmek de mümkün mü hocam? Onun? Yani Deccal'ın. Çıktığı zaman yani Deccal çıktığı zaman. Yani böyle biri çıkmış gideyim bakayım diyenleri sakındırıyor mu peygamber Efendimiz? Öyle bir şey yok. Sadece yani onun bu yaptıklarını görüp de ona inananlar çıkacak. Evet. Ondan sonra Medine'den çıkan bir delikanlı ona karşı şey yapacak. Bu delikanlıyı öldür, ben sana inanmadım diyecek. Delikanlıyı öldürüp tekrar dirilttiğine ben şimdi iyice inandım ki sen Allah Resulü'nün haber verdiği Deccal'sın diyor. Evet. Bu Allah Resulü'nün kullarını insan vesilelerinden birisidir. Evet. Allah'lık iddia edecek değil mi hocam? Yani burada okuduğum hadiste onun özelliklerinden birisi kördür diyor. Rabbiniz kör değildir diyor. İlahlık. Evet. O kör değildir diyor. Rabbiniz kör değildir, o kördür diyor. Buradan ilahlık iddia edildi. Nereden çıkacak hocam Deccal? Hangi bölgeden çıkacak? Doğudan diyor. Doğu yer neresi? Bize göre doğu. Yani Hicaz'a göre doğu. Evet. Fitne doğuda dedi. Doğuyu gösterir. Horasan'dan çıkacağını yapar. Ve Esfahan Yahudilerinden 70 bin Yahudi de ona uyar diyor. Müslümanlardan mı çıkacak yoksa Yahudilerin Horasan'dan çıkar diyor. Hocam bu tür rivayetlerin mecazi kavramı kıyametin vakti meçhul olduğu için kıyamet emareleri olan rivayetler de bir muğlaklık, mübhemlik taşır. Anlatabildim mi? Yani ifade ettiği kelimeler illa şu manaya delalet eder, bunu demek ister, bu gibidir diye bir mana yükleme zordur. Yani zor olur. Yani Allah'ın dinine düşman olabilecek herhangi bir varlığı tekrar olarak kabul etmek veyahut da şimdi, bu düşmanlara bunu belli bir herhangi birisinin de Mehdi olarak bunu belli bir zamana hasrettiği için İsa Aleyhisselam'ın karşısında kıyamete yakın, tamam mı? Mehdi'nin karşısında belli başlı vasıflarla zikrettiği için bir zamana aidiyetliği görülür. Bu açık. Ama bir Deccal adı altında bunun adı Mesih-i Deccal'dır. Ayırt edilmesi gerektiğinde Mesih-i Deccal denilmiş bir etinlesin. Ama 30'a yakın Deccal çıkacak diyor. Yalancı peygamberler çıkacak diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bunu diyebilirsin ama Said Nursi'nin 5. şualarda yaptığı gibi falan cezat Deccal mı? Hatta bir tarafında cennetçi bir tarafında cehennem olur gibi Deccal için şeyler var. Bunlar mecaz mı? Mecaz mı onlar hocam? Değil. İşte şeyde Fethullah da onu soruyor ya mecaz falan kabul etme şeyimiz olur mu diye. Hani bunlar hakkında bir şey söylemek zordur. Yani bize nasıl bir haber geldiyse bizi öyle kabul edilir. Ve bunun zikri devamını bizi uyanık tutar. Ama illa buna delalet eder. Çok zor. Çok zor yani böyle bir şey demek. Çünkü bazı şeyler belli bir zamanda insanı ikna eder gibi oluyor. Ama belli bir zaman aşamasından sonra bu değildi deyip daha tehlikelisini gördüğünde başka bir manzara arz ediyor. Mesela Cibril hadisinde bana kıyametten haber verdiğiniz de sorulan ve sorandan daha fazla bilgisi yoktur ya Allah Resulü. Peki emarelerinden diyor ki bir dakika şey nerede? Rabbat İza ul Subhanallah Cariye efendisini doğurduğunda diyor. Tamam mı? Cariye efendisini ne zaman doğurur? Nasıl efendisi olur? Şimdi buna birkaç farklı şeyle yaklaşıyorsun. Anneler diyor çocuklarına hizmet etmeye başladığında hizmetçi gibi. O zaman efendi olur diyor. Ondan sonra cariyeyi şöyle efendi kabul ediyor. Cariye cariyeyken çocuk doğurur. Doğurduğu onun efendisi oluyor çocuğu olmasına rağmen. Çünkü o esirdi. Anlatabildim mi? Sonradan çocuğu olunca kocası onu azat edebilir. Cari olarak bırakmaz nikahını alırsa. Azat etmeyebilir. Cari olarak kalır. Çocuğu olur. Mesela Maria'nın, Maria'dan Allah Resulü'nün çocuğu oldu ama cariyeydi. Cari olarak kalabilir. Azat de eder çocuk olduktan sonra. Budur diyen de var. Hani birçok şekilde izah yüklenilebilir, mana yüklenilebilir ama şudur demek zor iştir bunlara. Sadece bizim için haberin sıhhati, senet yönü, peygamberden gelmiş olduğu bilinmelidir. Mesela bu alnında işte kafir yazacak şeyin olduğu gibi anlamaktansa üzerinde kafir olduğunu açıkça gösterecek bir alametin bulunması şeklinde düşünmek. Mesela Nurcular buna şapka demiştir. Evet. Ama şapka giymenin küfür olduğu nas'tan bilinmesi gerekir. Bunlar şapka giyene kafir demişlerdir. Kafir olduğu alameti zordur bunu demek. Mesela öyleleri vardı ki şapka giyiyordu, 5 vakit namazını kılıyor. Güya dinle bağlı. Buna kafir diyebilir miyiz? Nurcular şapkanın küfür alameti oldu. Bir de burada herkes okur diyor ya. Evet. Yani okuma yazma bilmese de okur manasını taşıyor bir yerde bu. Yani evet. Açık bu şeyde onların ortasına kafir yazar diyor ya. Şapkalılar. Ama garip iş. Yani kıyametin vaktinin bilinmeyişi gibi bu emarelerin manaları da müphemdir, muğlaktır. Zordur illa bir şey demek. Ama birileri kendilerine salahiyet bilip bir şeyler derlerse bu kendi müşkülatları olur. Hocam müteşabihat mı oluyor o zaman bu? Birkaç anlama gelebilecek şekilde mi oluyor? Buna müteşabih, yani müteşabih demekten de öte Allah Resulü, Allah Azze ve Celle Resulü bu emareleri böyle bırakmış. Ve biz bunlar hakkında konuşabiliriz. Belki bunun hikmetini Müslümanların bu konuda daha hassas daha devamlı uyanık şey, kalmaları devamlı uyanık kalmaları için bu olabilir. Bu acaba da, bu yani bizde de bu alametler var tabii mı diye de insan. Tabii bu yani uzak olan bir şey değildir bu yani mana. Evet. Bu da mümkündür. Bak mesela bu emarelerin hepsi böyledir. Fırat diyor altından bir daha çıkarmadan kıyamet kopmaz. Ben de onu soracaktım hocam. Evet. Ha. Ondan sonra Fırat belli. Fırat mı Fırat? Orada diyor herkes toplanır mal paylaşmak için. 100 kişinin 99'u ölür sakın siz oraya gitmeyin diyor. Değil mi? Fırat'ın mesela şu baraj yapılana kadar bir özelliği yoktu. Var mıydı? Yoktu. Ama barajda farklı bir özellik aldı. Şu an Orta Şark siyasetini meşgul eden bir şey var, müşkülat var. Geleceğin harbi, Orta Şark'ta su harbi diyorlar. Bazen Suriye'yi, bazen Irak'ı böyle kışkırtıyorlar. Yahudiler gelip bir de Manavgat'ın suyunu falan almak istiyorlar. Bir müşkülat olduğu gerçek şimdi. Ondan sonra görünmez bir ortamda İsrail Reis-i Cumhur'u Weizmann Türkiye'ye geliyor. Orayı gezmeye gidiyor. Ne işi var Yahudinin orada? Özellikle o projeye görüyor. Sen mesela orada bir müşkülat var. Güney Anadolu'daki müşkülat. Yüzlerce, binlerce insan öldürülüyor. Köş ediyor. Yani bu neden? Böyle bir müşkülat varken baraj gibi bir yatırım yapılıyor. Ondan sonra tutup Yahudiler, Ermeniler herkes oradan yer almaya kalkıyor. Bu neden? Ondan sonra normal bir siyasi cereyan yani seyir üzere baktığında sanki bu büyük İsrail'in sınırlarını genişletmede onlar için bir yer hazırlama mantığı var. Aslında görünüşte ne bir Kürt sorunu var ne Türk sorunu var. Yani Kürt-Türk sorunu olsa adam oradan göç edip de gelip buralara yerleşir mi Türklerin içine? Yerleşmez. İşte ne oluyor? Bir de altından bir daha çıkarmayınca kıyamet kopmaz. Bu oralarda dehşetli bir müşkülatın çıkacağını gösteriyor. Bu açık. Altın kelimesi geçiyor mu hocam metinde? Altından bir daha diyor. Yani onu zahir almak gerekmez mi hocam? Kesilecek diyor mu? Suyu kuruyacak, çekilecek şeklinde. O başka bir rivayeti şey yapıyor. Hocam varsayın değil mi? Varsayın. Yani sizin bu saydığınız sırayla. Şimdi ben yani şu müşkülatları böyle bir manzara halinde serde dersen bir müşkülatın olduğu açık. Evet. Ama bu manaya gelir demen zor. Evet. Yani oradaki hadisi direkt altın olarak alanlar da var mı hocam? Yani altın çıkacak, kuruyacak. Altın ne diyor şimdi. Kurumadan da olabilir. Evet. Aka aka da bir ses mi ne bileyim yani. O rivayette var mı? Suyu kuruyacak, çekilecek şeklinde. Bunda olduğunu zannetmiyorum burada. Altından bir daha çıkar. İbn-i Mace'de okudum hocam. Suyu kesin. Burada yok. Bırakın suyu bitecek. Çekilecek. O yok. Evet. Böyle. Allah hayır etsin. Onun için kıyamet emareleri. Yani oradaki hadis kinaye mi diyorsunuz hocam? Yani bu barajdı vesaireydi, kıymetlenmeydi. Yani anlattığınız ona geldi şu an. Tamam da şimdi bu benim sadece gördüklerim. Bu demek mümkün değil. Bir ama bunlar da uzak şeyler değil. İhtimaller değil. Değil mi? Tabii. Ne? Tamam. Hocam çayınızı tazeleyelim. Tabii. Şey mi? Geçecek. Onun hocam, için zor. Feyzullah İstanbul da tekrar geçecek mi hocam şey Deccal'ın yerine? Deccal'ın yerine geçecek diye bir rivayet yok. İstanbul'un tekrar fethedileceği rivayeti var. Yani burayı bir aç hocam. Yani bir yer tekrar fethedildiğine göre yeniden yani gayrimüslimlerin yerine geçecek. Yok. Mevhum muhalif olarak anlarsın. Bir tarafı deniz bir tarafı kara olan bir şehir diyor. Konstantinop olarak geçiyor. Tamam tekbirlerle, tehlillerle fethedilecektir diyor. Yani Allahu Ekber, Sübhan Allahu Ekber diyecek bir taraf düşecek. Subhanallah deyip bir taraf düşecek diyor. Ondan sonra diyor orayı fethedenler diyor kılıçlarını zeytin dallarını artmış olup ganimet paylaştıkları bir esnada bir sayha ses duyarlar diyor. Deccal çıktı sizin yerinize halife oldu ailelerinizde yerinizi tuttu derler diyor. Bunun doğru olmadığını bildikleri halde diyor Şam'a doğru yola çıkarlar diyor. Merkez Şam mı olacak o zaman? Şeyde böyle diyor. Evet, rivayette. Evet. Ve şu an eskiden yoktu mesela. Bu Bayramoğlu cihetine doğru baktığınızda İstanbul'a hep zeytin ağaçları dikiliyor. Öyle mi? Yani gidin bakın hep zeytin ağaçları. Bir de şey aklıma geldi hocam. Bir mevkiye geldiğinde bir asker geliyor. O bir mevki ismi aklıma gelmedi de. Sonra diyor onların hepsi yerin dibine batırılır diyor. O Medine'den çıkan ordu Beydağ denilen bir yere geldiğinde sağdan soldan olanların hepsi katılır yerin dibine batırılır. Herkes niyeti üzere. Peki istemeyenler de vardı oraya. Gitmek istemeyenler. Onlar ne oldu? Niyetleri üzere haşrolunurlar diyor. Beydağ denilen. Bu da alametlerden bir şey. Tabii kıyamet alameti. Peki hocam Deccal öldürüldükten sonra mı çıkacak Yecüc Mecüc ve İsa Aleyhisselam tabi onlar o zaman gelecek. Bunlara bir tertip çok zor biliyor musun? Yani İsa yani şu, Aleyhisselam'ı gönderecek kesin değil mi Deccal'ı? O açık. Ha ondan sonra yani. Yani Mehdi'nin İsa'nın olacağı. Ondan sonra belli bir huzur kaplarına bütün ediyor. Ve öyle bereketler bahseder ki diyor. Seneler oldu bu mevzuda konuşmadığını biliyor musun? Dura dura yorgunlukla kitabı rahatsız. Şey yapalım hocam istersen şöyle. Hepsi bir değil ki şimdi bu. Evet. Hepsi bir yerde değil. Bir mesela bir öyle bir bereket gelir ki diyor. Bir nar diyor. Kocaman bir cemaate paylaştırır ve herkes doyar ondan diyor. Bir üzüm salkımından kocaman bir cemaat yer ve doyar diyor. Ve ondan sonra yeryüzünde Allah diyen kalmaz diyor ve kıyamet onların üzerine. Peki İsa Aleyhisselam ve Mehdi yeryüzünün tamamına mı hükmedecekler? Böyle bir şey var mı? İşaret var mı? Ben hiç böyle bir net şey bilmiyorum. Yeryüzünde adalet hakim olur diyor. Cizeyi kaldıracak diyor hocam hadiste. Ne manaya geliyor? Cizeyi kaldıracak. Çok manaya gelebilir de bizim şu dememiz zor. Yani ya yani İslam ya kılıç şeklinde mi? Tabii bu en şeyi ilk akla geleni bu. Cize kabul edilmediğine göre. Tabii ilk akla geleni bu olur. Peki ona diyor her hangi kafire nefesi ulaşsa o ölecek diyor. İsa'nın nefesi. Ne bilmiyorum bu şey. Müslüm'de olması lazım hadis. İsa'nın nefesinin ulaştığı her kafir ölecek şeklinde. Haçı kırıp domuzu öldürecek. Bu ne manaya geliyor hocam? Haçı kırıp domuzu öldürecek. Şu bildiğimiz domuz mu acaba? Başka domuz ya. Bunu anladınız yani. Bu emareler hakkında söz söylemek çok zordur. Bunlar çok önemli hocam bu saydığımız şeyler. Yani nehir de bizim burada. Türkiye'de savaş yani şu anda bir Müslüman için bu bunlar acaba niye önemli? Senin dediğin gibi az önce dedin ya bunlar hakkında konuşmak Deccal hakkında da nasıl çok zikrediliyordu da sanki Medine olmalıkların içinden çıkıp geleceğiz. Bunlar insanı uyanık tutan şeyler olabilir. Senin dediğin gibi. Ama bu mantıkla bakılırsa yani tek tek rivayetlerin üzerinde bu kadar müşahhaslaştırılarak düşünmeye lüzum kalmaz yani. Bazılarının olabilir. Bak mesela diyor ki Taberani'deki bir hadiste bu kitab-ı fidenle bu mevzuda Yahudilerle bir müşkilat olur. Alp olur. Onlar Ürdün'ün batısında siz doğusunda kalmadığınız müddetçe harp kopmaz diyor. Ürdün Nehri. Ben diyor Ürdün Nehri'nin nerede olduğunu bilmiyordum diyor Rabi. Ve şu an Ürdün Nehri nerede? İsrail ile Ürdün'ün Müslümanlar arasındaki ayrı hududdur Ürdün Nehri. Bu hadis 1400 sene önce söylenmiş. Ürdün'ün iki yani millet arasında hudut olması 67'de olmuştur. Bazı şeyler bak böyle çok açık. Bunlara küçük emareler diyoruz biz. Ondan sonra Yahudilerle Hristiyanlar büyük bir harp kopar aralarında diyor. Mesela çok önceki şarihlere baktığınızda madem hadiste böyle böyle kabul ederiz biz bunu diyor. Ama Yahudiler nerede diyor bir araya gelecek Müslümanlarla? Bundan 10 sene önce falan Yahudilerin bir göç furyası vardı. Rusya'dan, Habeş'ten bütün Yahudileri aldılar ya. Bunu arkadaşlardan birine soruyorlar. Bunu Yahudilerin böyle gelmesi ne oluyor falan diyor. O da diyor ki ca'u bi kaderihim feyuktalun. Onları oraya getiren kaderleri diyor. Ve böylece öldürülecekler. Hani biz onları başka yerde aramaya mı gidecektik diyor. Hepsi bir araya toplandı işte şimdi diyor. Ve çok garip. Yani bazı şeylerde belki üzerinde billa bir mana çıkarma şeklinde durmak olmaz. Yani bu insan için hoş olmaz. Bir mana yüklemek. Ama bunları bilmek insanın yani insana farklı bir ufuk veriyor. Mesela hadiste diyor ki her şey diyor Yahudinin aleyhinde şahitlik yapacak. Ey Müslüman gel arkamda bir Yahudi var öldür. İlla gargat ağacı diyor. Tamam bu gargat dedikleri geniş Yahudi ağacı derler. Geniş geniş yapraklar. Şimdi oradan gelen Filistin arkadaşlar var. Yahudiler inadına bahçelerine mutlak bu ağaçtan 4-5 tane ekiyorlar diyor. Meyve veriyor mu bu ağaç? Bilmiyorum. Ben sadece yaprakları ekiyorlar. Nereye ekiyorlar hocam? Gargat. Evlendikleri için yani. Ne bileyim yaprakları koca koca ağaç böyle. Bir ağaç. İstanbul'a da zeytin dikiliyor. Ne bileyim işte. Hocam yasak mı yani nastar üzerine düşünmek yani? Yok yasak değil de şimdi mana vermemiz mümkün değil bunlara. İnsanın daha teyakkuz halinde olmasına onu Fezullah da dedi. Evet. Dünyadan daha az yani istifade edilmesine. Ama bunlar bazen insanın sapıtmasına sebep olur. Mesela Türkiye'de her sene bir Mehdi'nin çıkmasının sebebi nedir? Değil mi? Yüzlerce Mehdi var. Sebebi ne? Mehdilik aslında yani peygamberden gelen bir nasla hem de birçok sahabeden gelen bir nasla sabit olmasına rağmen buna sebep çıkan fitnelerden dolayı bunu inkar eden insanlar çıkmıştır. Evet. Evet. Buna sebep çıkmıştır. Hocam İsa ancak Mehdi ancak İsa'dır diye İbn-i Mace'de bir hadis var. Onu müşkül görüyorlar. Onu nasıl izah edersiniz? O İsa Aleyhisselam'a Mesih denmesi. İsa bunu Mesih diyor ya. Evet. İkisine de Mesih diyor. Ona Mesih-i Deccal. Bu Mesih'tir. Mehdi değildir. Anlamı ne Mesih'in hocam? Yağlanmış. Tam saçları ıslak. Mesih'i soruyorum. Mesih'i sormadım hocam. Yani İbn-i Mace 10. ciltte o fiten bölümünde o hadisi zikredip işte diyor bu hadis diyor diğer hadislere ters geldi. Durumu da sahih diyor. Müşkül görülüyor diyor. Ravinin yanılgısı mıdır o? Tabi mümkün olabilir. Bakmak gerekir mi? Mehdi peygamberin neslinden olan Hazreti Fatıma'nın çocuğu. İsa Aleyhisselam Ben İsrail'den. Onun için şeyhler hep peygamber. Bir özelliği var mı hocam Mehdi'nin? Yani Müslümanlara tanıyacak. Kıyamet alametlerinden bu da. Yani herkes bilebilir mi Mehdi olduğunu Müslüman olarak? Eğer bilebilseydi herkes Mehdi'lik iddia edip de çıkmazdı ortaya değil mi? Ama bize yutturamıyorlar hocam. Allah şeytanın şerrinden korusun. Evet. Mehdi'de senin açın 40 yaşında oldun da hocam. Ben Risale'leri okurken Ahmet Hüsrev Altınbaş'a daha çok muhabbet besledim. Bunlar Nurcuların yazıcılarıydı. Oradaki arkadaşlar Ahmet Hüsrev'in hepsinin Mehdi olduğuna inanırlardı. Diyordu ki ben şimdi ama isminin Muhammed olması gerekiyor. Ahmet de bu yani bu isme müteradif bir şey gibi. Ahmet İsrail'in Mehdi olduğunu söylerlerdi. Ve ben de birkaç kere rüyamda onun Mehdi olduğunu gördüm. Gördünüz. Gördüm böyle ama öldü gitti Mehdi'lik hava kaldı. Allah göstermesin şeytan daha farklı bir saptırma şey yapsaydı helak olabilirdin. Bak mesela bu Mekke harem hadisesinde en büyük fitne Mehdi'lik meselesi olmuştu. Onu anlamadım hocam. Nasıl? Cüheymen meselesini. Tabii. Mehdi mi olduğunu söyledi o? O değil. Birisi gelip böyle bir şeyi iddia etti ve ona uyan insanlar da çıktı. Hocam akşam bir kuş sürüsünün kalkıp safranın dışına çıkamayacağını daha bir hadis söylemiştik. Bir kuş sürüsünün kalkıp bir kuş sürüsünün kalkıp savaş alanının dışına çıkamayacağını. Ne için denmişti? Şu Deccal'ın çıktığı vakit Romalıların hangisini? Okuyayım ben istersen hocam. Hayır, hayır mevzuyu bir hatırlatın. Yani o gün savaş esnasında bir kuş sürüsünün oradan geniş bir alanda savaş olacak. Oradan geçeceklerini ama oradan çıkamayacaklarını, süre olarak öleceklerini. Yani o savaş esnasında kıyamet alametlerini. Bunun önünde ne anlatmıştık? Yok sen kuşu getir demiştin. Hayır bunun önünde ne anlatmıştık? Deccal'dan falan bahsedilmişti hocam. Deccal'la Müslümanların savaşacağından İstanbul'a geleceğinden falan. Orası... Ha İstanbul'da mı bir kuş sürüsü? Ha. İstanbul'da mı bugün İstanbul'da demedik? İstanbul savaş esnasında. Yok, dün bir karışıklık var. Oraya hakkında karışıklık oldu. İstanbul'da mesela. Kuş yeri başka yere demiştin. İstanbul'da. Yorgunum ama yine hatırlıyorum geçen. Yarlar size. Romalılar insanlara en çoğu halde kıyamet öyle kopacaktır diyor. Bunun devamında geliyor. Sanki ben haksız duruma düşündüm. Ben dedim ki İstanbul geçmedi. Hocam ben sizin şahidim. Dün akşam, dünkü, dünden konuştum. Kasete alın zaten. İstanbul geçmedi. Kaset burada mı dinleriz? Kaset alınmış arkadaşlar. Kasette var İstanbul geçmedi herhalde, öyle geçti mi? Bir şeyimiz var. Bilemiyorum. Şahitleri geçiyor. Ben İstanbul demedim. Akşamdan geçtim abi. Dedin abi. Efendim? Yorgunum, kabul ediyorum. İyi yorgunum, kabul ediyorum. Dün akşam da yorgunum, onu da